इनमें से कोई मर जाए तो आप उसके जनाजे की हरगिज नमाज न पढ़ें और न उसकी कब्र पर खड़े हों, या अल्लाह और उसके रसूल के मुनकिर हैं और मरते दम तक बदकार बेअतात रहे हैं।